Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Egy 10 éves műsor a 80 éves Magyar Rádióban. A Modem Idők, a Petőfi Rádió digitális talkshowja. Engem, aki 10 éve itt bábáskodott a műsor indításánál, az a megtiszteltetésért, hogy ma este műsorvezetőként köszönhetem a Modem Idők hallgatói táborát. Jó estét kívánok, Szajli József vagyok. Három dimenzióban a két dimenziós képernyőn. Szuperautók tesztje a számítógépes szélcsatornában. Ilyen felfedezésekkel rukkol elő mai vendégünk Rátai Dániel, aki 19 évesen megnyerte azt a 3 millió dollár összdíjazású nemzetközi számítástechnikai versenyt, amit a 21 évnél fiatalabb tudósok olimpiájának is neveznek. További témáink. A titkárnő digitális változata a PDA csak kávét főzni nem tud. Új szolgáltatás a japán mobilkészülékekben. A kutya ugat, a telefon ír. Ha nagy a gondja, megoldja a csatolmányküldő szolgálat. Ezekről a témákról hallhatnak ma a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Kati nagyon nyáriasra vette a figurát, nem is csoda, hiszen nem hiába ígérgették a meteorológusok, beköszöntött a nyár. Bizony, és én szerintem ennek mindenkivel együtt nagyon-nagyon örülök. Már itt volt az ideje. Bizony. Itt van velünk Spányi Balázs is, azaz Chatman, aki már megszólalt, és vajon már éle a chatünk, mindjárt mondom a címet, chat.gyalogló.hu a Csüti Csati címe. Így van, Csüti Csati című szobában várunk mindenkit, már vagyunk 8-an, lehet még jönni. És itt van velünk az ifjú apa is ma este, aki múlt héten ugyan hiányzott, de mára elhagyta a lányokat, akik nem tudom, már otthon vannak, mert hogy múlt héten született kislányod. Igen, igen, otthon vannak, és az első nagy próba, hogy ilyen késő időben hogy viselik magukat nélkülem. Ja, azt hittem az a próba, hogy a kislányodnak már hallgatnia kell ma a Modem Időket. Majd beszámoltatom, persze. Oké, telefonon is hívhatnak minket, 328 85 55 a telefonszámunk. E-mailt is küldhetnek, de azért jobb a csüti csati szoba, de azért mondom az e-mail címet modemidők@modemidők.hu, és még egyszer chat.gyalogló.hu, és a csüti csati szobában Chatman várja a csetelőket. Európai pályázatot nyert 5 hazai civil szervezet együttese, amely azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű és a 45 éven felüli munkanélküliek munkához jutását az informatika eszközeivel. A képzési és foglalkoztatási modellben 54 megváltozott munkaképességű és 45 év feletti közép- illetve felsőfokú végzettségű személy vehet részt. A résztvevők az informatikai ismeretek elsajátítása után elhelyezkedhetnek a világháló közösségi pontjainál tanácsadóként. Nyilván az első lépésről van szó. Az egyik cél az, hogy a munkavállalók védett környezetben beilleszkedjenek a vállalatok munkafolyamataiba, a másik cél pedig, hogy növeljék a munkaadók körében a megváltozott munkaképességűek elfogadottságát. Kovács Zoltánt, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége elnökét hallják. Mi ennek az IT mentor pályázatnak a jelentősége, és mennyi pénzt kaptak? Az IVS és a konzorcium tagjai arra vállalkoztak, hogy az elkövetkező 2 évben szakemberképzéssel és konkrét embereknek a programba való bevonásával megpróbálja a munkaerőpiacról kiesett magánszemélyeket reintegrálni a munkaerőpiacra, és ezáltal esélyt teremteni számukra a minél jobb érvényesüléshez. Az IT mentor hálózat, ez most első körben körülbelül egy 40-50 mentorra, tehát olyan személyre kell gondolni, akik ezt a képzést meg fogják valósítani, tehát ők maguk fognak foglalkozni a programban résztvevőkkel. Ők gyakorlatilag országos hálózatban fogják megpróbálni bevonni azokat a 45 év feletti munkaerőpiacról kiesett személyeket, akiknek egyrésztről maga ez a gyors változás, amit a számítógépek, illetve az internet okoztat, tulajdonképpen ebbe próbál nekik segíteni, hogy vissza tudjanak integrálódni a munkaerőpiacra, illetve azoknak, akiknek megváltozott munkaképességük miatt a klasszikus munkahelyek és a munkaköltségek körülmények közé nem tudnak beilleszkedni. Gondolok itt a hallássérültekre, vagy más egyéb fogyatékkal élőkre. Az EVS és a konzorcium többi tagja körülbelül egy olyan 350 millió forintot nyert Brüsszeltől, és ezeket a forrásokat fogja ennek a mentor hálózatnak kiépítésére és magukra, azokra az emberekre költeni, akik a programban részt vesznek. A programnak nagyon-nagyon fontos szereplői még ezen kívül azok a vállalkozások, akik vállalják azt, hogy munkahelyet biztosítanak, és a projektnek a célja a mi szemszögünkből az, hogy segítsük azokat is belépni az információs társadalomban, akik korukból vagy képességekből van, speciálisan hátrányos helyzetben vannak ebben. Fiatal számítástechnikai olimpikonunkat a rendszeres modemidőknek nem kell bemutatnunk, mert hogy Rátai Dani már járt itt a modemidők stúdiójában, ugye? Jó estét kívánok, igen. Hát Dani, azóta eltelt egy kis idő, több mint egy év, és akkor most már olimpikonnak nevezhetünk? Hát, ha akartok, de... Hívjuk csak olimpikonnak a Danit, aki most valami olyasmivel rukkolt elő, amit így rádión keresztül lehet egy kicsit nehéz elmagyarázni, a kétdimenziós képernyőre rávarázsolod a három dimenziót, azaz a varázsceruzát valósítottad meg borzasztó egyszerű eszközökkel a számítógépen. Hát gyakorlatilag lehet így is fogalmazni, mondjuk térhatást már mások is csináltak, de szerencsére sikerült egy újfajta háromdimenziós szemüveget csinálnom, illetve hát egy ilyen háromdimenziós ceruzát, és ennek a segítségével egy tulajdonképpen egy kétdimenziós számítógépet át tudok alakítani egy háromdimenziós számítógépé. De most ami ebben igazából zseniális, és szerintem amiért az Intel szakemberei, akik egyébként ezt a versenyt szervezték, fölkaphatták erre a fejüket, hogy te ezt borzasztó egyszerű eszközökkel csináltad meg. Tehát ugye az ember úgy képzeli el, hogy ott a szilícium völgyben ott ülnek az írtó jól fizetett számítógépes gurú szakértők, fiatalabbak, középkorúak, mert idősek nem nagyon vannak, és óriási pénzekért kifejlesztenek különböző programokat. És akkor itt van egy magyar fiú, aki a te elmondásod szerint ezt a Leonardo-nak nevezett programodat 25-30 ezer forintból valósítottad meg. Igen, ez is egy kis rátartással van. Hát van kétféle változat, az egyik egy úgynevezett piros-kék szemüveggel működik, a másik egy redőny szemüveggel, és a redőny szemüveges az a drágább, mert egy ilyen szemüveg maga 12 ezer forintba kerül, és az a változat kerül, hogy 25-30 ezer forintba körülbelül. Ja, hogy ez már a drágább. Igen, de ez annyira magyar történet, nem? Tehát ez annyira beleillik a ránk alkotott képbe, hogy semmi pénzből hihetetlen kreativitással tudunk élvonalbeli megoldásokat csinálni. Te Dani, és mennyire komoly ez a program? Szóval mi lesz ennek a sorsa? Ezt most bemutattad ezen a versenyen, nyertél vele, hogyan tovább? Hát most szeretnék belőle terméket csinálni, tehát szeretném, hogyha ki lenne fejlesztve a program, és most remélem a legjobbakat. Mert hogy ez most még egy játék, tehát még nincs meg igazából, hogy mi lehet ennek a felhasználási területe? Hát a felhasználási... Közben mosolyog, ja, mert Cati fotózik. Igen, tehát a felhasználási területei szerintem kezdenek körvonalazódni, habár teljes pontosággal nem lehet megmondani, de szerintem alkalmazható lesz majd mondjuk mérnöki, művészi célokra, dizájn célokra, orvostudományban, oktatásban, animáció készítésnél, illetve hát játékprogramok készítésénél és a játékprogramokkal való játszásnál is. Érdeklődnek már utána fejlesztők? Számítógépes hát cégek? Van érdeklődés, de ezek többnyire még csak ilyen puhatolózások, vagy nincsen teljesen kikristályosodva, körvonalazódva ezeknek a tapogatózásoknak a feltételei, körülményei, úgyhogy erről még tényleg korai lenne egyelőre beszélgetni, vagy beszélni, de tény, hogy van iránta érdeklődés. Annyira diplomatikus volt, amit most mondtál, ez a verseny, ez hozzájárul szerinted ahhoz, hogy kézzelfogható eredménye legyen annak, hogy termék legyen belőle, mondjuk fél éven belül? Szerintem igen. Tehát ez a verseny, hát mondhatom azt, hogy túl az elismerésen és a jutalmakon ez egy... Elég az a jutalom arra, hogy menedzseljed a termék előkészítését? Messze nem. Tehát egy ilyen jutalomból mondjuk tudnék magamnak venni egy alsó kategóriás autót, uh-huh. Tehát mondjuk nincsen jogosítványom, úgyhogy ezt nem fogom megtenni. Te is kapsz egyet, mint a megasztáros. Igen. Hát ez furcsa, hogy nincsen jogosítványod. Azt hittem, hogy az autók nagy szerelmese vagy, és már régen vezetsz is, mert hogy itt van a következő ötleted, ami az autókhoz kapcsolódik. Nevezetesen egy szélcsatorna szimulátor programot fogsz fejleszteni következő lépésben? Igen, ez a következő lépés. Ez egyébként jogosítványom azért nincsen, mert egész egyszerűen még nem volt időm elmenni. Állandóan programozó, világos. Ez jó. De egyébként tényleg, tehát ez a következő lépés. Most a nyári szünetben ezt szeretném megcsinálni, illetve hát befejezni, mert hát ez 16 éves korom óta foglalkozom. Most a jogsít vagy a szélcsatorna szimulátor? Nem, a szélcsatorna szimulátor. Hát az azért fontosabb. Igen. Bocsánat, ha nem volt érthető. Tehát a szélcsatorna szimulátor 16 éves korom óta foglalkoztat, akkor találtam ki magamnak ezt a kihívást, és akkor hála a jó égnek sikerült, remélem, rábukkannom egy olyan alapötletre, egy olyan dologra, amit most továbbfejlesztve remélem, hogy a nyári szünetben sikerül majd befejeznem, és akkor hát remélem, hogy ez egy nagy újdonság lesz. Jól értem, vagy jól gondolom én, hogy itt arról van szó, hogy az új autókat, azokat hát elég drága eljárással ilyen szélcsatornákban szokták tesztelni, hogy minél jobb legyen a légellenállásuk, és a te módszereddel ezt a költséges eljárást lehetne gyakorlatilag szimulálni számítógépen és olcsóbbá tenni? Nem erről van szó, mert léteznek ilyen szélcsatorna, vagy tehát ilyen áramlás szimuláló szoftverek, de ezeknél az a gond, hogy nagyon nehezen szimulálják a mozgó tárgyakat. Tehát például egy kimomló ejtőernyőnek a szimulálása szinte lehetetlenség ezekkel a programokkal, és az én szoftverem, vagy eljárásom egy teljesen új alapötletre épül, aminél semmiféle korlátot nem jelent az, hogyha maga az objektum, amit tesztelünk, az mozog. Tehát egy kibomló ejtőernyőt, vagy mozgó autót, leszakadó alkatrészekkel együtt akár teljesen rugalmasan lehetne vele tesztelni, és ez a fő újítás benne. Dani, el nem tudom képzelni, de 16 éves korodban ott üldögélsz nyáron a szobában, vagy a strandon, és akkor egyszer csak eszedbe jut, hogy csinálok egy szélcsatorna szimulátor. Az az igazság, hogy nem tudtam, hogy létezik egyáltalán már ilyen program, és a bátyám mondta nekem azt, hogy ne foglalkozzak ezzel, mert egész egyszerűen ilyen még nem létezik, senkinek se sikerült megcsinálni. És én egész egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ilyet még senkinek se sikerült csinálni, és hát fogtam magamat, hát jó, hát akkor belevágok, megpróbálom, fogalmam sem volt, hogy induljak el rajta, de tulajdonképpen ez volt az alapindítatás, hogyha tudtam volna azt, hogy mennyire bonyolult egy ilyen dolgot megcsinálni, akkor valószínűleg bele se kezdtem volna, de hála jó égnek nem tudtam, és hát most remélem, hogy sikerült majd jól befejezni. Chatman elakadt a csetelők lélegzete, hogy nem szólal ezt meg, mert ezek hallatán nem csodálnám. A csetelők általában nem foglalkoznak a műsorral, mint most sem egészen. Egészen más téma kötéle őket, az informatikai érettségiről beszélgetünk többek között. Rettentő érdekes dolog derül neki. Botrány nincs, ugye? Hát botrány nincsen, de például egy 30 pontos feladatból el lehetett veszteni úgy 2 pontot, hogyha nem GIF-be mentetted el a végén a képet, hanem PNG-be, ami... És van nekünk ilyen törzscsetelőnk? Igen, itt van velünk Pascal, aki mostanában érettségizés szintén törzscsetelő, tehát törzshallgató, és ő meséli ezeket, jó. Illetve volt valami tömbrendezéses feladat is, amit, hogyha nem úgy csináltál meg, ahogy az ábrán volt, egy példa volt az ábrán, hogy így is meg lehet csinálni, akkor is levontak tőle pontokat, és ettől eltekintve azt mondja, hogy viszonylag egyszerű volt, de nagyon érdekes volt a pontozás. Hát az érettségi az most nagy téma, mindenről eltereli a figyelmet, de nem hagyom, hogy Rátai Daniról eltereli a figyelmet. Te már érettségiztél. Igen, szerencsére. Hál' Istennek ebben már nincsen benne, nem érintett, de itt említetted, hogy a bátyád ötlete alapján indult el ez a szélcsatorna terved, de én úgy tudom, hogy a bátyád és az egész család mással is foglalkozik, nevezetesen most már a te menedzseléseddel. Hát lehet azt foglalkozásnak mondani, hát támogatnak mindenben, ez tény és való. Tehát nekem az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy mind az iskolám, mind a családom teljesen mögém állt, és megteremtették egész egyszerűen annak a körülményeit, hogy nyugodtan tudjak dolgozni ezeken a dolgokon. Hát már megbocsáss, hogy így fogalmazok, de van benned fantázia, szóval érdemesen mögé állni, mert azt gondolom, hogy ezek óriási értékek, amiket te itt felmutatsz, és hát ennek olyan piaca van, hogy csak na. Köszönöm szépen. Nem érzed, hogy elkezdtek körülötted legyeskedni, vagy tényleg védeniük kell téged a menedzsereidnek, a családodnak? Hát ezt egyelőre nem érzem, sőt pont fordított érzéseim vannak, tehát tényleg annyira jó érzés most érezni azt, hogy mennyire szeretnek, és tényleg, mintha felpesdült volna az élet, és az annyira jó érzés, most nem a család részéről gondolok erre, hanem tényleg olyan, mintha kinyílt volna a világet egész egyszerűen, és ez nagyon jó érzés. Az Intel számítógépes olimpiájának hatására fölment a Ázsiót? Ismernek, jegyeznek most már számítástechnikai szoftveres körökben? Nem tudom. Nem kaptál még ajánlatot? Hát ajánlatot kaptam, csak pont ezek azok, amik még ugye nem, még tapogatózásnak tűnnek. Aha. Tehát volt például olyan zsűritag, vagy olyan e-mailt kaptam, hogy rendszeresen tájékoztassam a kutatásoknak az állapotáról. Most nem tudom, hogy ez mennyire tapogatózás, de ugyanakkor meg konkrét, vagy konkrétnak tűnő ajánlatokkal is megpróbáltak megkeresni, hogyha szeretném azt, hogy menedzseljen Amerikában, egy bizonyos illető mondta, hogy akkor csak szóljak neki, és a többi. Aha. Tehát most itt ilyen dolgokra kell gondolni, úgyhogy ez tényleg erről még konkrétan beszélni nem nagyon lehet, hogy mik ezek az ajánlatok. Szóval akkor ne biztassam most a hallgatókat, hogy telefonnak átadjanak neked ajánlatot. De, nyugodtan. Akkor a telefonszámunk 328-85-55. Ennek a modemidőket hallják, abban is Rátai Dániellel beszélgettünk, aki az Intel Nemzetközi Tudományos és Műszaki Vásárán a Leonardo Fantázia nevű programjával, ami egy háromdimenziós rajzprogram, első helyet nyert. Hát előbb-utóbb itt Chatmannal arról beszélgetünk, hogy a japánok is le fognak majd csapni Danira. A japánok, akik minden őrületet kitalálnak, egy ilyenre akadt rá, ami online-unk Cati, aki egy olyan programról fog most beszámolni, amit telefonkészülékre fejlesztettek, és a kutyaugatását le tudja fordítani. Igen, ez azért így elég durva. Hát én azt mondom, hogy jó nagy hülyeségnek hangzik, de durvának is mondhatjuk. A kutyám mindenki ismeri, eléggé ilyen, igen, egy elég izgága teremtés a hölgy. Milyen típusú? Egy puli-pumi keverék, és én nem tudom elképzelni, hogy sétálok vele az utcán, és akkor látom, hogy néz rám kérdőn, és akkor odaadhatom elé a mobiltelefonon, a gyere, ti számogass egyet, és akkor egyéb utána kiírja a választ a telefon. Tehát ez egy annyira... Ez azt jelenti, hogy oda tartom a telefont a kutya elé, és az mint egy tolmács lefordítja nekem, hogy mit ugat. Igen, ez mondja, több tízezer... Wow, erre a telefon, azt mondja, hogy szomjas vagyok. Igen, tehát több tízezer minta van állítólag benne, és a készülék pillanatok alatt összehasonlítja. Ennyiféleképpen tudnak ugatni a kutyák. Hát ezek szerint... Aha. Hát te, mint kutyás, Szati, te hiszel ebben, mert én megmondom ezt, nekem is van egy kutyám, egy labradorom, nem tudom elképzelni, hogy őt le lehetne fordítani, annyira egyedi hangja van. Nem is az, hát nekem volt egyszer egy Bernát hegyim. Egy héten, ha egyszer ugatott, akkor az csoda volt. Nem tudom, hogy akkor... Tehát nem volt ráírva sem mellékel, hogy milyen kutyákhoz javasolják, de hát ez szerintem kivitelezhetetlen. Tehát aki ezt valaki komolyan veszi... Hát nem tudom, hogy ez számítástechnikailag mennyire kuriózum, de hát itt valami hangfelismerő programról van igazából szó, ugye? És igen, akkor... és utána ilyen mintákat hasonlít, de tehát igazából itt nem hiszem, hogy itt a kutyaugatásról van szó. Másra egyébként lehetne használni okosabb dolgokra is, de hogy miért pont kutyaugatásra kellett bemutatni? Szerintem nagyon egyszerű a dolog, mert akinek kisgyereke van, akinek kutyája vagy macskája van, az mindent hajlandó megvenni, azzal kapcsolatos. Azért nem. Zoli, erre már föl vagy készül, teljesen. Mint friss apa? Igen, teljesen. Minden meg van, pelenkázó. Minden. Babakocsi, minden kutya füle. Komputer van lesz. Az ágy fölé. Komputer van, vagy lesz a kislányod szobájában? Hát az még nincsen egyelőre, de szerintem biztos. Chatman annyira csöndben van. Igen, mi újság a Csüti-Csati szobában? A Csüti-Csati szobában most éppen arról beszélgetnek, hogy hol van Szilágyi Árpád, viszont nekem szöget ütött ez a dolog a fejemben, és azon gondolkoztam, hogy ezért lehetne tesztelni, tehát hogyha nem is ugat a saját kutyám, de mondjuk lemegyek vele valahova a térre, ahol éppen mondjuk több kutya van, és ők ugatnak, vagy egymásnak, azért minden nap lehet hallani, hogy egymásnak ugrik két kutya, és akkor ugat, akkor megnézni, hogy mit beszélnek vajon. De jó lenne tényleg. Egyébként, ha már a csetelők érdeklődtek Árpád után, akkor mondjuk el, hogy én nem furtam ki innen Árpét, hanem csak ma estére átengedte nekem a mikrofont. Ezekben a hetekben most egy-egy vendéget hív meg a Modern Idők Asztal Társaság a műsorvezetőnek, beszélgetőtársnak. Árpi egyébként itt van, és a stúdióból integet nekünk, és felügyeli, hogy az adás teljesen rendben folyjon. Remélem, rendben is folyik. Szólj be Árpét az utasítón, és nyugtass meg minket is, meg a hallgatókat is. Minden nagyon király, és üdvözlöm a hallgatókat. Ügyesek vagytok. Köszönjük. Csetelők, megnyugodtak? Abszolút, reméljük, hogy most már minden rendben lesz. Te egyébként, mint szakértő, Dani, te mit szólsz ehhez a programhoz, ez a hangfelismerő rádiótelefonos programhoz? Hú, hát engem inkább nevezünk szerintem lelkes amatőrnek, mint szakértőnek, de... Jaj, a szerény. Esetleg lehetem. Tényleg nem tartom, tehát most, hogyha szakmailag néznénk meg itt a dolgokat, akkor na, még hiányzik az a diploma ahhoz, hogy profinak lehessen nevezni. Mikor lesz meg, és hol fogod megszerezni? Hát most a BME-re jelentkeztem, a ipari termék és formatervező szakra, úgyhogy autóformatervezés irányába szeretnék most tovább menni. Hát elég univerzális fiatalember vagy. Most zajlanak a felvételik? Hát már a felvételik már megvoltak. Tulajdonképpen most ugye az érettségi számít felvételőnek, illetve hát kellett egy rajzalkalmassági vizsgát csinálnom, és ennek várom az eredményeit. És ha minden jól megy, akkor szeptembertől a Műszaki Egyetemen kezdesz. Igen, remélem. Úgy legyen. Netnyelvészünk Bódi Zoltán új sorozatot indít az Infószótár rovatunkban. Az előbb is mobiltelefonról beszéltünk, most meg ugye házasodik a mobiltelefon és a kézi számítógépevel kapcsolatos a híred. Igen, igen. Itt van az asztalon, itt a kezemben egy ilyen kis eszköz, egyébként ez Árpi barátunknak a nem is tudom, mi PDA-ja. PDA-ja. Mindenki csak így van. PDA, de mi az, azt szerintem senki nem tudja, igen, csak PDA-zza. Én se tudtam ma délután, hogy pontosan az a PD meg az A vajon mit jelent. A P azt gondoltam, hogy valami personal, az A valami assistant, hogy az D mi lehet? Hát persze, hát digitális. Tehát személyes vagy személyi digitális asszisztens. Érdekes a szó, mert tulajdonképpen magyarul ez csak egy ilyen körülírás, és nem találtak még rá ki magyar kifejezést. Ugyanis ez nem zsebszámítógép, nem kézi számítógép, ez egy másik vonal volt. Eredetileg ez az eszköz arra, tehát a PDA-t arra fejlesztették ki, amikor jó régen, hogy az otthoni asztali számítógépünk nek egy ilyen hordozható változata legyen, a legfontosabb adatokat ki tudjuk menteni belőle, címek, meg fontosabb adatok, állományok, találkozók, naptár, ilyesmi. Aztán egy idő után nagyon elindult önállóan az a PDA, és ma már szinte ott tartunk, hogy a laptopoknál, és a tényleg a kézi és a hordozható számítógépeknek a kategóriájába tartozik. Szerinted egyébként valóban ilyen hasznos, vagy csak egyszerűen trendi? Hát én nem használnék ilyet, mert az nekem nem illik bele az életembe ez. Szerintem óriási divat. De hasznos. Mondja, fanatikus, ugye? Igen. És különösen azért, mert és ebben az irányban haladunk majd tovább a jövő héten, mert ma már kombinálják a PDA-t a telefonokkal, és erről majd tehát a jövő héten. Na, szóval nyelvileg ez érdekes, mert ugye ez is beleillik azokba a kifejezésekbe, informatikai kifejezésekbe, amelyek egy angol mozaik szóból vannak, és ezeket használjuk a magyar nyelvben is. Tehát eszünkbe sem jut SDA-nak mondani, mint személyes digitális asszisztens. Zoli, ez nem úgy van, hogyha előbb kezdjük el magyarítani, mint ahogy elterjed, akkor még van esélye a magyar kifejezésnek, de hogyha előbb terjed el, mint ahogy magyarítanánk, akkor utána már nem tudunk átállni. Ez így van pontosan, de nem is tudjuk előbb magyarítani, hiszen a lehető legritkább esetben fejlesztenek ilyen eszközöket a magyar nyelv területen. De miért ne tudnánk előbb magyarítani, amikor bejön az első PDA, akkor nem PDA aznánk, hanem PS, mit tudom én, aznánk, vagy... SDA, igen. Nem, az igazság, hogy ezek mozaik szóvá válnak, tehát tulajdonképpen ez ilyen tulajdonnév formaként próbálja jelezni ezt az eszközt, és viszont annyiban magyarítjuk, hogy ha mégis kibontjuk a kifejezést, tehát kifejtjük, akkor már a magyar szövegkörnyezetben nem mondjuk azt, hogy personal digital assistant, hanem azt mondjuk, hogy személyes digitális asszisztens. Tehát ebben viszont konzekvensek vagyunk az informatikai szaknyelvben is. Hát egyébként a nyelvészek között is erről szerintem vitadul, meg tudom, hogy van olyan nyelvirányzat, ami mindent feltétlenül magyarítani akar. És van olyan irányzat, amelyik semmit. Uh-huh. Igen. Te melyikhez tartozol? Liberális, ez is, az is, minden jó. Hát nem tudom, ez egy nagyon hálátlan kérdés. Hát én próbálom az egyensúlyt megtalálni, tehát nem haladok a szél ellen. mert azért tényleg az a trend, ugye trend, tehát az a irányultság a magyar nyelvben, hogy mi nagyon befogadó nyelv vagyunk már évezredek óta. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a PDA-t is befogadtuk. Egy pillantás megint a csetre. Mi újság csetmen a csüti csatin? Most éppen Linuxokról, hogyha jól látom, arról beszélgetnek. Tehát a rádió csak így a háttérben zenének esetleg. Ja, értem, szóval teljesen külön életet él a chat.gyalogdó.hu-n a csüti csati szoba? Igen, úgy látszik, hogy a PDA sem keltette fel az érdeklődést, pedig én például kimondottan jól tudnék használni ilyen PDA-t, úgyhogy nagyon gondolkodom már rajta, hogy kéne szerezni egyet. Mi a csodára használnál? Elmondom például, hogyha elmész egy háromnapos külföldi kiállításra, ahol nap mint nap rohangálnod kell egyik megbeszélésről a másikra, akkor csinálod úgy is, hogy... És minden... a te életedben ez gyakran és ez előfordul, igen, akkor csinálod úgy is, hogy egy A4-es papírra kinyomtatod az Outlookból azokat, hogy kikkel fogsz találkozni, és mindig előveszed, és nézeked, és hajtogatod, és a harmadik napra úgy néz ki, mint hogyha a kutya szájából vették volna elő. Vagy csinálod úgy is, hogy előveszel egy PDA-t, ott rögtön látod, hogy kivel van találkozód, oda lejegyzetelheted azokat a dolgokat, amiket a találkozón történik, fölveted esetleg a hangot, hogyha mondjuk beülsz egy sajtótájékoztatóra, csinálsz fényképfelvételeket, mert most már fényképező is van benne, tehát azért elég univerzális az, hogyha egy ilyen lótifuti munkában nagyon jól lehetne használni. Egyébként még egy érdekesség, ugye folyamatosan PDA-t mondunk, pedig, és ez is magyarításám, mert eredetileg ugye angolul PDA, igen. PDA vagy PDA-nak mondjuk, tehát ez tényleg magyarítás. Nem pízzük a PC-t, ugye? Pontosan így van. Spányik Balázson megtudtuk, hogy még nincsen PDA-ja, de nagyon szeretne egyet. Szerintem időkérdése is lesz neki. De vajon, Balázs, neked szokott-e olyan gondod lenni, hogy akarsz valakinek küldeni egy nagy csatolt fájlt, és az illető vagy nem tudja fogadni, vagy borzasztó lassan megy át, vagy megtelik a tárterülete? Nem, nekem fordított gondjaim szoktak lenni, tehát anélkül küldenek nekem akkora böszmen agy állományokat, hogy megkérdeznének róla, és esetleg teljesen tartsa tudja tenni ilyenkor a vállalati levelező szervert egy ilyen nagyméretű e-mail, úgyhogy igazából ez a szolgáltatás, amiről ma szeretnék beszélni, ezt oldja meg. Úgy hívják a dolgot, hogy 2big.hu, tehát 2big.hu, ez egy ilyen szójáték végül is, ugye az angolok szoktak ilyet csinálni, hogy számmal írják le egy szót, ami ez esetben azt jelenti, hogy így kimondva, hogy túl nagy. Már nálunk is ugye hatás, vagy hatás így van, igen. De itt tulajdonképpen arról van szó, hogy el akarsz küldeni valakinek mondjuk egy 10 megabajtos állományt, ami nem illik, fogalmazunk így, nem illik e-mailben kérdezés nélkül, igen, elküldeni, akkor fel tudsz menni erre az oldalra. Nem illik, ez benne van a netetikedben? Hát szerintem igen, tehát, vagy ha nincs benne, akkor sürgősen bele kéne venni. Hogy... Abszolút, a korai időszakban benne volt, amikor még nagyon régi volt az internet, tehát a technológia hát, igen, meg képest. A még modem idők volt, széles sávú idők. De széles sávú ide vagy oda, azért ilyen sok megabájtot azért tényleg nem illik. És annyit kell csak csinálni, hogy meg kell mondani, kinek megy a levél, föl kell tölteni, ami egy kicsit időbe eltelhet, de és utána kész. És az illető pedig egy e-mailt kap erről a dologról, méghozzá az e-mailben benne van ennek a bizonyos fájlnak a letöltési címe. Tehát tulajdonképpen, hogyha letöltenél egy weboldalról, és hogyha jól tudom, akkor ez a szolgáltatás egy hétig tárolja. Tehát nem is kell rögtön letöltened, hanem le lehet tölteni. Egyébként ez nem újdonság, tehát nem magyar újdonság, ezt el kell mondani, hát ilyenek vannak külföldön. Méghozzá nagyon érdekes volt, mert éppen írtam egy cikket ilyen dolgokról, amikor az angol nyelvű anyagban volt egy hivatkozás erre, és az ARPI 5 perc ezelőtt hívta fel a figyelmet arra, hogy létezik ilyen magyarul, úgyhogy teljesen összepasszoltunk ebben a dologban, és azóta én is használom, és meg is tetszett. És akkor végül is a Too Big Who az a nyugati korábbi ilyen szolgáltatásoknak a mintájára. Pontosan, és tényleg borzasztóan egyszerű, tehát körülbelül 5 perc alatt el lehet intézni az egész dolgot. Utána beírod a nevét, akinek el akarod küldeni, ott hagyod, hogy töltse föl, az eltartott egy kis ideig, de az ott nem okvetlenül kell ott lenni, és utána ő megkapja a címet és letölti. Hát azt gondolom, hogy mostanában, amikor már nem ritka az, hogy videófájlokat küldenek, és rendkívül gyakori, hogy nagy képeket, meg hangfájlokat küldözgetnek egymásnak az emberek, akkor egy borzasztó hasznos szolgáltatás. Igen, de az valószínűleg azért van felső határ, meg az is megvan szabva, hogy mit lehet egyáltalán felküldeni, tehát valószínűleg nem lehet ezt majd azért kalózkodásra használni. De van egy szabályzat, el lehet olvasni. Tehát akkor még egyszer a címe, 2big.hu, azaz, ahogy be kell írni, egy 2big.hu. Hú. Hát azt mondta nekem a műsor szerkesztője Szilágyi Árpi, hogy figyeld meg, Jóska, ez a műsor idő, ez a 30 perc nagyon gyorsan el fog szaladni. Tökéletesen igaza volt, úgyhogy lassan búcsúzik is azt a társaságunk. Mindenkinek még egy mondatra maradt ideje, az udvariasság kedvéért, Cati. Ma hogy érezted magad ezen az első igazi nyári estén? Én jól éreztem magam, és mindenkinek azt javaslom, hogy aki még nem álmos, az menjen ki és üljön ki, ha van lehetősége, mert olyan jó idő van. Bódi Zoltánnak már csak egy tőmondat jutott. Rohanok haza a lányokhoz. Spányik Balázs. Viszlát. És ugyanígy elköszön Szajli József is, a mai műsor vezetője, de még annyit elmondok, hogy a webcímünk www.modemidők.hu és a műsor felvételét, tehát a mai műsor felvételét is megtalálhatják a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Köszönjük a figyelmüket, jó éjszakát kívánunk, viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.